Book 2 59 59 59 في مكتب البريد La poștă La poștă أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ Unde este următoarea poștă? Unde este următoarea poștă? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Este departe până la următoarea poștă? Este departe până la următoarea poștă? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Unde este următoarea cutie poștală? Unde este următoarea cutie poștală? أحتاج لبعض طوابع البريد. Am nevoie de două timbre poștale. Am nevoie de două timbre poștale. لأجل بطاقة ورسالة. Pentru o vedere și o scrisoare. Pentru o vedere și o scrisoare. Cam ujrit al-barid ila America? Cât costă taxa poștală pentru America? Cât costă taxa poștală pentru America? Cam wazn al-tard? Cât de greu este coletul? Cât de greu este coletul? هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Pot să-l trimit par avion? Pot să-l trimit par avion? كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Cât durează până ajunge la destinație? Cât durează până ajunge la destinație? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ De unde pot da un telefon? De unde pot da un telefon? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Unde este următoarea cabină telefonică? Unde este următoarea cabină telefonică? هل عندكم بطاقات تليفون؟ Aveți cartele de telefon? Aveți cartele de telefon? هل عندكم دليل تليفون؟ Aveți o carte de telefon? Aveți o carte de telefon? هل تعرف مفتاح النمسا؟ Știți prefixul Austriei? Știți prefixul Austriei? لحظة. سأبحث عنه. Un moment. Caut. Un moment. Caut. الخط مشغول باستمرار. Linia este mereu ocupată. Linia este mereu ocupată. أي رقم الذي اتصلت به؟ Ce număr ați format? Ce număr ați format? يجب أولاً أن تضغط الصفر. Trebuie să formați mai întâi 0. Trebuie să formați mai întâi 0.